Hoofdstuk 36 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 36 van boek 6. Toen Lewin zijn vrouw had verlaten, hernam hij de loop zijn gedachten, en in plaats van in het salon terug te keren, waaruit de stemmen tot hem doordrongen, bleef hij nog op de balustrade van het terras leunen. Het was reeds geheel donker. In het zuiden, waarheen hij zijn blik gericht had, hingen geen wolken. Deze waren naar het noorden getrokken. Daar lichtte nog somwijlen een bliksemstraal, en werd het verwijderd geluid van de donder gehoord. Lewin luisterde naar het geluid der regendruppen, die van de linden vielen, en staarde naar de hem bekende Cassiopeia en de Melkweg, die dit sterrenbeeld met zijn vertakkingen doorkruiste. Bij ieder lichten van de bliksem verdwenen de sterren, maar verschenen kort daarna weer op dezelfde plaats, alsof een zeker treffende hand ze daarheen geslingerd had. Welke bekommering brengt mij in verwarring, vroeg hij zichzelf, terwijl hij gevoelde dat de twijfel zich in zijn ziel steeds meer begon op te lossen. Ja, de enige ontwijfelbare openbaring van Gods bestaan zijn de wetten van het goede en het boze. Die wetten, die ik erken in het diepst van mijn ziel, en die mij verenigen met allen, die ze erkennen gelijk ik, en deze vereniging van menselijke wezens, die hetzelfde geloof in de hoofdzaken verbindt, noemt men de christelijke kerk, en de Israëlieten, de muzelmannen, de boeddhisten, dacht hij, terugkomende op een vraagstuk dat hem kritiek toescheen. Deze miljoenen mensen, zouden zij verstoken zijn van de grootste der weldaden, die alleen aan het leven waarde en betekenis geeft. Hij peinsde, maar de vraag, die ik mij stel, is die van de verbinding der verschillende godsdiensten met de Godheid. Is het niet de openbaring van God aan het heelal, met zijn nevelsterren en planeten, die ik tracht te doorgronden? Is het goed, hardnekkig, de koude logica te doen optreden op een ogenblik dat mij een zekere overtuiging is geschonken, die ontoegankelijk is voor de rede? De slotsommen der sterrenkundigen zouden vals en onnauwkeurig zijn geweest, indien zij niet gegrond geweest waren op één meridiaan, op één horizon, en evenzo zouden mijn overtuigingen geen redelijke zin hebben, indien ze niet waren verbonden met de openbaring, die mij het christendom heeft geschonken, en die ik altijd kan toetsen aan de stemmen in mijn binnenste. De betrekkingen der andere godsdiensten met de Godheid zullen altijd voor mij ondoorgrondelijk blijven, en ik heb het recht niet ze na te vorsen. Ben je nog altijd hier? Vroeg plotseling Kitty's stem. Zij had dezelfde weg naar het salon als hij gekozen. Er is toch niets dat je hindert. En zij zag hem bij het sterrenlicht opmerkzaam in het gelaat. Maar zij zou de uitdrukking ervan niet hebben kunnen onderscheiden, als niet een nogmaals nawerkend weerlichten haar was te hulp gekomen. Toen zij ene kalme blijmoedigheid in zijn trekken las, lachte zij hem toe. Zij begrijpt mij, dacht hij, zij weet waaraan ik denk. Moet ik het haar zeggen? Ja, ik zeg het haar. Maar juist toen hij wilde beginnen te spreken, zeide zij, hoor, Kostja, doe me het genoegen en ga eens naar de hoekkamer en kijk eens of alles voor Sergej behoorlijk in orde is gebracht. Ik kan er zelf niet wel heen gaan. Zie ook eens of men er de nieuwe wastafel in gebracht heeft. Best, ik ga erheen, zeide hij en kuste haar. Nee, ik moet het haar niet zeggen, dacht hij, toen zij heen ging om in het salon terug te keren. Het is een geheim dat slechts mijzelf van nabij betreft, en mijn woorden zouden het haar niet kunnen doen begrijpen. Het is een nieuw gevoel, dat mij niet plotseling verandert, doorgloeit en in verrukking gebracht heeft, zoals ik verwacht had. Evenmin als vroeger mijn vaderlijke liefde voor Mitja. Ook deze kwam niet plotseling en verrassend. Dit gevoel, ik kan het geen andere naam dan het geloof geven, is onder droefheid en smart onmerkbaar in mijn ziel gedrongen en heeft zich daar ingeplant. Even als vroeger zal ik waarschijnlijk voortgaan mij te ergeren over Ivan de koetsier. Evenzo zal ik polemiseren en mijn denkbeelden onjuist uitdrukken. Evenals vroeger zal een muur het allerheiligste mijns harte afsluiten voor anderen, zelfs voor mijn vrouw, die ik evenals vroeger verantwoordelijk zal maken voor mijn dwalingen, om er daarna weer berouw over te hebben. En evenzo, als tot hiertoe, zal ik met mijn verstand niet begrijpen waarom ik bid, en ik zal toch bidden. Maar mijn innerlijk leven heeft zijn vrijheid veroverd. Het zal niet meer de speelbal zijn der omstandigheden, en mijn gehele leven, elke minuut van mijn bestaan, heeft onbetwistbare en diepe betekenis, die het in mijn macht staat, in elk mijner handelingen te leggen, die van het goede. Einde van hoofdstuk 36 van boek 6. Einde van Anna Karenina door Leo Tolstoj.